أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Geçen hafta Berbahari'nin Şerhü's Sünnesine bir mukaddime yaptık, bir giriş yaptık. Geçen hafta olan olmayan tekrar bir hatırlatma babından gerekse zikretmek gerekirse Berbahari Hanbelili fukahasının büyüklerinden. Hicri 300'lerde yaşamış Hanbeli fakihlerinin önde gelenlerinden. Dönemin uleması onu tezkiye ediyorlar. Dönemin uleması hatta İbni Kesir El-Bidaye ve Nihaye'de sünnetin ehlini görmek isteyen Berbahari'ye baksın diyor. Berbahari bir şey bidat dediyse o bidattır diyor. Böyle yani övücü birçok nakiller var Berbahari, İmam Berbahari hakkında. Aynı şekilde Hafız Zehebi Siyer-i Alam-ı Nubala'da döneminin fakihi, zühd ehli, takva ehli olan kişidir diyor. O dönemde bidatlara karşı büyük mücadele vermiş. Zaten Risale'yi okudukça siz de göreceksiniz. Yani bu dersleri mesela alın halktan birine verin, hemen bizi tekfir ederler. Derler siz mücessimi olmuşsunuz, müşebbihi olmuşsunuz. Allah'ı mahlukatına benzetiyorsunuz. Zaten özellikle bu meselelerin üzerinde duruyor. Artı sünnetin önemi zaten benim bu Risale'yi seçmemin sebebi de buydu. Bugün Türkiye'de tevhid anlayışında eksik olan bazı yönler var. İnsanlar tevhidi sade demokrasi küfürdür demek zannediyorlar. İslam tevhid demokrasi küfürdür demek değildir. İslam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dine tamamıyla teslim olmaktır. Tam bir teslimiyetle teslimiyet göstermektir. Ve bu sünnetin de vasıfları var. Geçen hafta dedik ki şeyh öyle bize maddeler halinde ortaya koyuyordu. Biz üç tane ilk üç maddeyi zikrettik ve tafsilatını getirdik. Ne demişti başlıca özetleyecek olursak? Demişti ki sünnet İslam'ın ta kendisidir demişti. Neden? Çünkü İslam'dan sünneti çıkardığın zaman Kur'an'ı artık insanların akıllarına, insanların hevalarına, anlayışa verirsin. Herkes elini alır, herkes kafasına göre bir hüküm çıkartır. 3000, 5000, 10000, 70000 tane din ortaya çıkabilir. Çünkü insanların adedi oranınca fikir ortaya çıkar. O yüzden sünnet İslam'ı, Kur'an'ı bize böyle sadece önümüze sunup alın biz postacıyız. Haşa peygamber postacı değil. Postacı olarak getirip bırakmadı bize. Peygamber onu şerh etti, bize açıkladı. Allah'ın neyi irade ettiğini en iyi anlayan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Geçen hafta ne dedik? Her Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı baştan sona Cebrail aleyhisselamla mutala ediyordu. Mutala yani Allah burada neyi kastetti? Burada neyi kastetti? Burada neyi kastetti? Mücahit diyor ki İbn Abbas'tan ilim talep ediyordum. Talebelik yaptım ona. Kur'an'ın tamamını başından sonuna kadar ondan öğrendim ve ezberlediğim her ayette duruyordum. Bu ne hakkında nazil oldu? Burada Allah kimi irade etti? Burada kastedilen kimdir? İbn Abbas da bana söylüyordu diyor. O yüzden Mücahit tabiinin büyüklerinden, fakihlerinden ve Mücahit bir söz söylediği zaman kesin İbn Abbas da bu görüştedir deniyor. Çünkü bütün Kur'an'ı bununla müteala etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her Ramazan'da Cebrail'le Kur'an'ı müteala ediyor. Ve vefat ettiği sene 3 defa bitirmişler. Vefat ettiği sene 3 defa mütealasını yapmışlar. Allah burada şunu irade etti, şurada bunu. Şimdi Resulullah'ın anlayışını çıkardıktan sonra aleyhissalatü vesselam işte orada insanların hevaları, insanların istek ve arzuları ortaya çıkar. O yüzden Şerhü's Sünne koymuş adını. Sünnetin şerhi demiş. İnsanlara peygamberin getirdiği dini anlatmaya çalışmış. Biz geçen hafta bununla alakalı olan 3 maddeyi yani dedi ki madde madde bize sünnetin vasıflarını anlatıyordu Berbahari. Geçen hafta 3 tanesinden bahsettik. Bu hafta 4.'süyle devam ediyoruz. İmam Berbahari ehli sünnetin esaslarından 4.'sünden bahsederken 4 nolu madde وَقَالَ Ömer İbnül Hattab rahimahullah. Ömer İbnül Hattab rahimahullah dedi ki لَا اُذْرَ لِأَحَدٍ فِي ضَلَالَةٍ kimsenin sapıklığında hiçbir özrü yoktur. رَكِبَهَا حَتِبَهَا هُدَى kendine yol olarak seçtiği, yol edindiği sapıklığında, dalaletinde kimsenin özrü yoktur dedi Ömer İbnül Hattab. وَلَا فِي هُدَايَنْ تَرَكَهُ حَسِبَهُ دَلَالَةً Ve terk ettiği, kendine aynı şekilde yol seçtiği o sapıklığında, o hidayeti bir kenara bırakıp sapıklığı seçmesinde kimsenin özrü yoktur. Fakat bu yinetül umur, çünkü işler beyan edilmiştir. Mesela çoğu insan şunu söylerler. Derler ki, ya çok soru sormak nehyedilmiş. Evet, çok soru sormak nehyedilmiş ama sahabeye. Sormayan öğrenemez. Neden sahabeye nehyedilmiş? Çünkü bir şey sorunca mükellefiyet geliyor. Allah vahiy indiriyor, bir mükellefiyet geliyor. O yüzden ayet var. Ey iman edenler, sorduğunuzda sonucu hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sorup durmayın. Allah bundan yasaklıyor. Niye sahabeye? Çünkü deseler bu vacip mi? Resulullah dese ki vacip. Kıssa örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah size evini hac etmeyi farz kıldı diyor. O diyor her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızıyor. Eğer evet deseydim diyor her sene hac etmek size farz olacaktı diyor. Bu yüzden sahabeye çok soru sormak yasaklanmıştı ama şu an yasaklanmış bir şey değildir. Şu an kulun üzerindeki ilk vacip soru sormaktır. Bu nedir? Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü nedir? Kula düşen araştırmaktır. Ama insanlar önce amel ediyorlar sonra araştırıyorlar. Biz ne demiştik? Bukhari neyle başlıyor? Sahihine. İlim babıyla başlıyor. Ve ne diyor? El ilmu qablel qavlu vel amel. İlim sözün ve amelin önündedir diyor. İlim sözün ve amelin önündedir. Önce ilim, ondan sonra söz ve amel beraberinde. Çünkü bunun hükmü nedir bilmeden hata edebilirsin. Ve Ömer radıyallahu anh ne diyor? Kimsenin bu sapıklığında hiçbir özrü yoktur. Çünkü artık din, hüccet Allah ve Resulü, Allah subhanahu wa ta'ala Resulü ve kitabıyla bize göndermiş. Devam ediyor Ömer radıyallahu anhu. وَثَبَتَتَ الْحُجَّةُ Hüccet sabit olmuştur. وَانْقَتَعَ الْاَذْرُ Özür de kesilmiştir diyor. Yani Ömer radıyallahu anh bu sözünü El-İnebetül Kubra'da İbn-i Bat'ta tahric etmiş. Evzai'den, tabiinin büyüklerinde. Aynı şekilde başka bir alim munkatı olduğunu söylemiş senedin ama buradan alınan ibret bellidir. Yani bu senet olarak zayıf dahi olsa muteberdir, manası doğrudur hadisin. Çünkü bazı zayıf hadisler vardır. Evet senet olarak zayıftır ama manası Kur'an ve sünnete mutabıksa o nedir? Muteberdir. وَذَلِكَ Dördüncü maddeye devam ediyor. اَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ اَحْكَمَنْ اَمَرَ الدِّينِ كُلِّ İşte bu yüzden sünnet ve cemaat ehli olan insanlar diyor, dinin bütün emirlerinde ne yaparlar? Hükümleri talep ederler, bilirler, öğrenirler. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara bunları açıklarlar. فَعَلَ النَّاسِ الْاِتِّبَعِ İnsanlara düşense ittiba etmektir. Zaten Müslüman, kafir ve müşrik, diğer bütün muhaliflerle farkımız bizim ne? İttiba. Bilmek değil. Bilmek de şeytan da biliyor. Kafirler de birçok şey biliyor. Ebu Cehil bile La ilahe illallah dediğinde Abdülmuttalib'in dininden beraati anlıyor. Bütün kafirler bunu anlamışlar ama aramızdaki fark ittiba etmektir. Allah subhanahu ve teala ayette diyor ki o insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini söylerler. Ondan sonra da onların içinden bir fırka, bir grup tabi olmaktan yüz çevirirler. Onlar gerçek kafirlerdir. Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanla zaten münafığın ve müşriğin farkını ittiba etmek olduğunu söylüyor. O yüzden Berbahari Allah ona rahmet etsin dedi ki insanlara düşen de bu beyan edilen hakka ittiba etmektir. Biz de İslam'la Allah bizi rızıklandırmadan önce birçok şeyi bilmiyorduk. Öğrendik, ittiba ettik. Namaz öğrendik, ittiba ettik. Zekat öğrendik, ittiba ettik. Hac öğrendik, ittiba ettik. Cihad öğrendik, ittiba ettik. Başka yanına koyabileceğiniz bütün farzlar, vacipler, haramlar hepsini ittiba ettik. Tevhid ittiba ettik. Ama gene her şeyi bilmiyoruz. Yarın hak bize gene geldiğinde biz ittiba etmiyor isek gene Allah bizden bunun hesabını soracak. O yüzden Beyhaki ve diğerlerine rivayet ettiği bir hadiste Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu ne diyordu? Hak kimden gelirse gelsin alın. Bir rivayette وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا diye iki tane rivayet var. Kafirden veya facirden de gelse hakkı alın. Dediler ya Muaz, nereden bileceğiz? Kafir hakkı söylüyor, facir hakkı söylüyor. Hakkın yanında nur vardır. Hakkın yanında burhan vardır, delil vardır. İnsan kalbiyle, kalbi ölmemiş bir insan o hakkı görebilir. Delil okumaya gerek yok. Alimleri dinlemeye gerek yok. Allah subhanahu ve teala zaten haramlardan sakınan, helalleri, emredilenleri yerine getiren insanlara Furkan verir. İşte o Furkan'dır hakkı batılı birbirinden ayırmaya yarayan şey. Onun için birinci şart takvalı olmaktır. Birinci şart Allah'tan hakkıyla korkmaktır ki Allah subhanahu teala ne diyordu? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ Hidayet kaynağı da kime? Lilkari'in mi? Okuyanlara mı? Hayır. Sadece Allah'tan korkanlara. İşte o yüzden Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu dedi ki hak kafirden ne gelse alın. Ve burada da şeyh insanlara burada düşen ittibadır demekle zaten ehl-i sünnetin bir vasfını, teslimiyetçi vasfını ortaya koyuyor. Allah'tan ve Resulünden geldiği sabit olduktan sonra bir habere teslimiyet, bu takva ehlinin, salihlerin ahlakıdır. Ehl-i sünnetin beşinci esası, şeyhin zikrettiği risalesinde وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهِ İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. اَنَّ الدِّينَ اِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Din Allah tarafından geldi. Din Allah'tan geldi. لَمْ يُوْدَ عَلَى اُقُولِ الرِّجَالِ وَاَرَائِهِمْ Allah bu dini insanların görüşlerine ve akıllarına bırakmadı diyor. Burada mutezile ile aramızdaki fark ortaya çıkıyor. Çünkü mutezile nedir? Akılcıdır onlar. Diğer zaten bütün bidat fırkalarının da ortak özellikleri bu saptıkları bidata akıllarını kullanarak varmalarıdır. وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ فَلَا تَتَّبِعَ شَيْئًا بِهَوَاكَ O dinin ilmi de Allah ve Resulünün katındadır. Hevandan bir şeye tabi olma diyor. İmam Berbahari. Din Allah katından ve onun ilmi nerede? Allah ve Resulünün yanında onlara tabi olmak. İman, İslam. فَتَمْرُكُ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ Böyle yapmazsan, hevana tabi olursan, canının istediği şeye tabi olursan, hoşuna giden şeyi alırsan, hoşuna giden fetvaya yapışırsan, İslam'dan çıkarsın diyor. فَاِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ O zaman da senin hiçbir hüccetin olmaz Allah katında. Allah'a anlatacak, beyan edecek, özür ortaya koyacak bir hüccetin olmaz. فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَوْسَمْ لِاُمَّتِهِ السُنَّةِ Çünkü peygamber ümmetine sünneti açıkladı. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sünnetle İslam'ın ne olduğunu anlattı. وَاَوْدَحَهَا لِأَصْحَابِهِ Arkadaşlarına bunu açıkladı. وَهُمُ الْجَمَاعَةُ Onlar cemaattiler. Biz ne dedik geçen hafta? Neyin üzerinde durduk? Cemaatin öneminden bahsettik değil mi? اَمِرِكُمْ بِخَمْسٍ اَمِرَنِيَ اللّٰهُ بِهِنَّ Allah'ın bana emrettiği ve benim de size emrettiğim şu beş şey. اَسْسَمْعِ وَالتَّاعَ İşitmek ve itaat etmek. El-cihadu vel-hicre, cihad edip hicret etmek. Vel-cemaat, ve cemaat olmak. Ama son sayılan maddenin önündeki dört madde de cemaat olmaya bakar. Bir cemaat olacak, emir olacak, işitilecek. O işitilen şeye itaat edilecek, o emir cihadı emredecek, o emir hicreti emredecek, insanlar da ittiba edecekler. İşte o zaman cemaat olacaklar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize getirdiği din şunu öğretiyor. Tek kişi şeytanın oyuncağıdır. Tek kişi şeytanın kuklasıdır. Tek kalan kişi hevasına tabi olur. O yüzden herkes tek başınayken işlediği haramları tefekkür etsin. Herkes tek başınayken şeytanın nasıl uşağı olduğunu düşünsün. Herkes tek başınayken Allah'ın varlığından gafil olup hangi cehaletlere düştüğünü düşünsün. Neden? Cemaatsizlikten. Şeytan o yüzden ilk İslam cemaatini parçaladı sahabe döneminde ki parçalandıktan sonra yok etmek kolay. Bugün gelinen sonuç öyle gerçekleşti. O yüzden dedi sünnet ehlinin vasfı ne? Cemaat olmakta. وَهُمُ السَّوَادُ الْعَظَمُ O sahabe ki, cemaat olan sahabe ki, hakkın en Şimdi bir kalabalığa bakarsınız nedir o? Siyahtır değil mi? Uzaktan bir karartı görürsünüz. Diyor ki hakkın en büyük karartısıdır onlar diyor. Sahabe için. Bir arada bulunan, cemaat olan ve hak üzere olan en büyük topluluk onlardır. Onlardan sonra artık bidat taifeler küfür çünkü çoğalmıştır yani. Eğer sayı ile cemaatle ölçülse Mutezilesi, Havarici, Şiası, efendime söyleyeyim Cehmiyesi, Mürciyesi, Kadariyesi hepsi İslam devletinde ortaya çıkmış. Niye bu sözü söylüyor? Bu yüzden söylüyor. Çünkü hak üzere en fazla sayıya ulaşan sahabeydiler. Bir arada cemaat olarak bulunan insanlar. وَالسَّوَادُ الْعَظَمْ Yani en büyük kalabalık nedir diyor? اَلْحَقُّ وَاَهْلُهُ Yani hak ve ehlinin en fazla olduğu dönem. فَمَنْ خَالِفَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَى فِي شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الدِّينِ فَقَدْ كَفَرْ Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının din işlerinden getirdiği bir şeye muhalefet ederse kafir olmuştur diyor İmam Berbahari. Bu kadar açık ve net. Resulullah'ın getirdiği, ashabına öğrettiği şeyleri inkar eden adam kesinlikle İslam'ı anlamamış, İslam'a muhalefet etmiş, haddini aşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının haberlerine şüpheler getirenler aslında İslam'a şüphe getiren insanlardır. Bizim sünnete bakış açımız ile insanların sünnete bakış açısı arasında dünyalar kadar fark var. Kablosunu getir. Neden? Çünkü onlar diyorlar ki işte içinde ahadi varmış, mütevatiri varmış, şuyu varmış, buyu varmış. Eğer ahad haber hüccet değilse Kur'an'ı onların hüccet olarak kabul etmemesi lazım haşa. Çünkü her ayet iki tane sahabenin şahitliğinde yazılmıştır. Hele Tövbe suresi 128. ayeti hiç kabul etmemeleri lazım. Tek kitabeyle yazılan ayettir. İkinci kitabesi yoktur bu ayet. Aynı şahıslar, sünnette varid olan haberleri inkar eden şahıslar, mesele bu noktaya, yani Kur'an'daki ayetleri konuşmaya gelince ne yaparlar? Derler ki bunların hepsi hüccettir, inkar eden kafirdir derler. Ama sünnetteki o nasla gelince ya o bir sahabeden gelmiş. Bir sahabeden gelmiş de yalan mı? Sabitse, ümmet bunu böyle kabul ettiyse, geçmiş salihimiz bunu böyle itikat ettiyseler, inandıysalar bize düşen de ittiba etmektir. Sünnette varid olan kabir azabı, Mehdi'nin gelişi, İsa'nın nuzulu, diğer mizan, sırat, öyle değil mi? Havz, peygamberin havuzu, diğer peygamberlerin havuzları, diğer bütün şeyler biz ne yapıyoruz? Hepsini tasdik ediyoruz, hepsine iman ediyoruz. Ve İmam Berbahar'ın şu sözü önemli, peygamberin ashabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının inandığı bir şeyi inkar eden adam diyor kafir olmuştur diyor. Gene ehli sünnetin esaslarına dair getirdiği 6. nokta da şöyle, وَعْلَمْ اِيْ بِلْ كِ اَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَدْ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُنَّةِ مِثْلَهَا İnsanlar hiçbir bidat ortaya çıkarmasınlar ki o çıkardıkları bidat oranında bir sünneti terk etmiştirler. O çıkardıkları bir bidatla beraber sünneti terk ettiler insanlar. Bugün işlenen bidatlar gibi. Resulullah'ın birçok sünneti terk edilmiş. Artık sünnet bidat olmuş, bidat sünnet olmuş insanların gözünde. Maruf münker olmuş, münker marufa dönüşmüş. Artık her şey tam zıttını algılanmaya başlamış. İşte böyle günlerde zayıf da olsa, senet bakımından hasen de olsa, Ebu Davud'da geçen yanlış hatırlamıyorsam bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin öldüğü dönemde sünnetini ihya edenlere 70 şehit ecrinin yazılacağını söylüyor. Ki bugün o gündür yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin terk edildiği bir dönemde sünneti ihya etmek 70 şehit ecrini almaktır. Örnek mesela Hanbeli fakihleri şunu söylemişler. Demişler ki çoraba mes mi faziletlidir yoksa ayağı yıkamak mı? Demişler ki eftal olan ayağı yıkamaktır. Ama çoraba mes sünneti ortadan kalktığı vakit sünneti ihya etmek adına işte o zaman demiş ayağı mes etmek yıkamaktan daha faziletlidir o dönemlerde. Bugün bu sünnet terk edilmiş, bidat sayılıyor insanlara göre. İnsanlar buğz ediyorlar, düşmanlık ediyorlar çorabı meshettin diye. Ebu Hanife haricinde bütün ümmet zaten ittifakla kabul etmiş çorabı mesh yapılacağını. Ki Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de dahildir, caizdir diyenlere. Hepsi ittifakla Ebu Hanife haricinde demişler ki çorabı meshetmek caizdir demişler. İşte böyle bir dönemde, böyle bir vakitte çoraba meshetmek ayağı yıkamaktan daha faziletlidir. Çünkü sünnete sarılmaktır. فَحْذَرُ الْمُحْتَثَاتِ مِنَ الْاُمُورِ Sonradan çıkarılan işlerden sakının diyor. فَاِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدَعَ Çünkü her sonradan çıkarılan şey bidattır. وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَ Her bidat sapıklıktır. وَدَلَالَةٌ وَاَهْلُهَا فِي النَّارِ Hem delalet hem de delaletin ehli nerededir? Ateştedir. Rabıta diye bir bidat atmışlar. Bak insanların geldiği nokta. Bidat, İslamlı olmayan, aslı olmayan bir şey. Demokrasi bir bidat, İslamlı aslı olmayan bir şey. Sonradan ortaya atılmış, adına da şura denmiş. İşte bazı cafcaflı şeyler. İnsanlar bu sapıklığa dalmışlar, bu sapıklıkla beraber cehenneme dalmışlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'in rivayet ettiği sahih hadiste, bu Hutbetül Hacı'da biliyorsunuz meşhur, sonunda bu sözleri söylüyor. Her bidat sapıklık, her sapıklık ateştedir. Bakın, İlk başta hariciler sahabeyi tekfir etmekle bir bidat çıkardılar ortaya. Sonra ne oldu bu bidat? Baktılar ki akıl sahipleri ya bu sahabe kafirse Allah nasla diyor ki radıyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. O zaman bunlar nasıl yalanlıyorlar? Bak bidatı görüyorsun. Nereye gitti? Küfre gitti. Sonu küfre gitti. Başka bir bidat. Allah şirk işleyene müşrik demiş. Allah şirki affetmeyeceğini söylemiş. Vatandaşın biri bir bidat atmış. Külünü yaktıran adam. Bak Allah şirki affediyormuş diyor. Bak bir bidat atıyor. Farkında olmadan ayeti yalanlıyor, haberi yok. Bidatın vardığı yere bak. Önce bir bidat atılıyor. Sonra akıl sahibi 40 tane akıllı o taşı kuyudan çıkartamıyorlar. Deli atmış bir kere, kim çıkartacak? Bir bidat. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed'in rivayet ettiği hadiste fitne erkeklerin aklını başından alır götürür diyor. Erkeklerin aklı başından gitmiş şu anda. Niye? İlim yok, vahiy yok. Cehaletin içinde ister istemez fikirler, düşünceler işte başka şeyler içinde yok olmak zorunda. Bugün dini talep eden adamlar. Niye? Dini artık kelamla talep ediyor insanlar, ilimle değil. Men talebel ilme bil kelami fakat tazandaka. Ebu Yusuf'un sözüdür bu. Radiyallahu rahimahullah. Her kim ilmi kelamla talep ederse zındık olur. Oturup ilim okumak zorunda herkes. Selefimizin yazdığı, geçmiş salihlerin yazdığı o kitaplara bakıp asıllara bakmalı. Eğer her eline tutan Bukhari Müslim'i alır, hüküm çıkartır, istinbat yaparsa normaldir külünü yaktıran hadisten. İşte şirkin affedileceği sonucunu çıkarmaz. Niye? Salihlerin yolunu terk etmiştir. Allah da ne dedi? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Her kim kendisine hidayet belli olduktan sonra, apaçık beyan olduktan sonra müminlerin yolunun dışına tabi olursa نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Girdiği yerde onu bırakırız da cehenneme varır. Ne alakası var okudum ayette bunun? Sahabenin icması var. Selefin icması var. İmam Şafii'nin anlayışıdır bu. İcma hüccettir, delili de Allah'ın kitabındaki bu ayettir diyor. Adamın biri geliyor İmam Şafii'ye diyor ki ya Şafii diyor. İcma delil midir diyor. İmam Şafii düşünüyor. Delildir tabii ki diyor. Sonra diyor delilini getir o zaman Kur'an'dan diyor. İmam Şafii bayağı sıkılıyor, terlemeye başlıyor. Sonra düşünüyor, tefekkür ediyor. Bu ayeti söylüyor. Vallahi doğru söyledin ya Şafii diyor. Müminlerin yoluna muhalefet edenin varacağı yer cehennemdir. Ümmetin icmasına muhalefet edenin varacağı yer cehennemdir. O yüzden dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ittifak ettiği bir şeye muhalefet eden kafir olur diye az önce. Din herkesin kafasına göre anladığı bir şey değildir. O yüzden sahabenin anlayışına dönmek zorundayız. O yüzden sünnete yapışmak zorundayız. İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın dediği gibi sünnet Nuh'un gemisidir. Binen kurtulur, binmeyen boğulur diyor. Sünnet Nuh'un gemisidir. Kurtulmak isteyen o Nuh'un gemisine binecek. O da oturup ilim okuyacak. Kelamla dinini talep etmeyecek. Gereksiz cidaller, tartışmalar, işte şu şöyle mi demiş, bu böyle mi demiş değil. Otursun herkes dinini okusun. Okuyunca görecek çünkü selef bunların hepsini yazmışlar. Hep asılları belirlemişler. Zaten en büyük fitne ne? Kıyamete yakın emanetin ehlinden kaybolmasıdır. İlim en büyük emanettir. Çünkü Allah'ın katındandır o. En büyük emanet ilimdir. Ama ilim artık ehlinden alınıp başkalarına verilince gelinen bu sonuç ortada. İnsanlar sapıklığı İslam, sapıklığı hidayet, başka başka şeyler zannediyor. Evet. Yedinci esas. وَحْذِرِ السِّغَارِ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْاُمُورِ. Şimdi burada da dedi ki küçük bidatlardan sakın. Çünkü ulemanın geçmiş salihlerin kitaplarında zikrettiği bidat kelimeleri iki manadadır. Bir haram, kişiyi dinler çıkarmayan dune kufur, kufrun dune kufur boyutunda olan bidat vardır. Bir de insanı dinler çıkartan büyük küfür boyutunda olan bidat vardır. Akidede gerçekleştirilen bidatlara o yüzden bidat. Mesela bidat taifeler hemen yazarlar. Şia, işte Rafiziler, Cehmiler, Mutezileler. Niye? İtikatta artık bidatlar ortaya attılar. Ve bu bidatları ne yapıyor? İnsanı dinden çıkartıyor. İhtilafın boyutuna göre. Burada da yedinci madde dedi ki küçük bidatlardan sakın. Nedir? Bugün mesela insanın bugün insanların ortaya attığı işte tasavvuf çevresinin kabir nur namazı, yok işte bilmem şu namazı, bu namazı, bazı bidatlar var. Veya işte Kadir gecesinde 100 rekat namaz kılıyorlar vesaire. Buna benzer bidatlar, ameli bidatlar yani. Bunlardan da sakın diyor. Neden? فَاِنَّ صَغِيرَ الْبِدَعِ يَعُودُ حَتَّى يَس۪يرَ كَب۪يرًا. Çünkü küçük öyle bir boyuta gelecek ki büyük olacak diyor. Büyük bidat haline alacak. وَكَذَٰلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ اُحْدِيثَتْ فِي هَذِي الْاُمَّةِ İşte şundan dolayı bunu söylüyorum diyor. Çünkü bu ümmette çıkan bidatların hepsi böyle ortaya çıkmıştır. Önce küçük bidat olarak çıkmıştır, ondan sonra büyüğüne dönüşmüştür. Önce basit bir fıkhi ihtilafmış gibi ortaya çıkmış, sonra büyük bir hale dönüşmüş. Örnek. Amel imandan mıdır? İmandandır. Aslında amel imandan değildir sözünü İsnat edildiği Ebu Hanife de bugünkülerin anladığını kastetmiyordu. Çünkü Ebu Hanife abdestsiz namaz kılan kafir olur diyor. Fıkıh ekberde. Bu bir ameldir yani. İtikat, eğer sadece itikat olsaydı iman Ebu Hanife'nin yanında Ebu Hanife bu fetva vermezdi. Selef ile Ebu Hanife arasındaki bu ihtilaf sadece nedir? İstilahidir. İmanın ıstılah tanımındadır. Yoksa tatbikinde bir ihtilaf yoktur. Ama bak bugün nereye geldi insanlar? Cehmiyeliğe geldiler. Adam diyor ki kardeşim adamın itikadı temizse, şirk de işlese kafir olmaz diyor. Bak ufak bir bidat çıktı ortaya. Geldiği nokta büyük bidat ve sahibini ne yapıyor? Kafir yapıyor. İbn-i Teymiye Rahimallah diyor ki bu söz için yani amel imandan değildir sözü için diyor ki amel imandan değildir sözü için bu diyor kafi küfürlerden bir tanesi deniliyor. Aslında. Kafi küfürler. Ama tabi mürciyenin kastettiği manada. Yoksa haşa Ebu Hanife böyle bir ithamda bulunmaz yani. Haşa İbn-i Teymiye bundan beridir. Zaten Ebu Hanife kafir diyenler biz onlardan beriyiz. Onlardan Allah bizi uzak etsin. Ama ulemanın tenkit ettiği yerler vardır kendisine. Allah ona rahmet etsin. Bu bazı işte reyden dolayı döneminde imamlar arasında ilk yaşayan olması hasebiyle Kufe'de yaşaması ve Kufe'de hadis uydurmasının çok olması sebebiyle bazı hadislere temkinli yaklaşmıştır. Allah kendisine rahmet etsin. İşte bu bidatın geldiği son nokta ne olmuş? Geldiği son nokta artık küfür olmuş. Adam küfür de işlese, şirk de işlese itikadım temiz diyor yeter. İtikad ne? İnanç. Beyni temiz. Amel gitse puta da secde etse, başka bir şey de yapsa itikadına bakalım diyor. Adamlar her gün okulun önünde, putun önünde duruyorlar. Diyor ki itikadına bakalım. Adamlar her gün Allah'a küfredilen yerlerde başka başka küfürler, başka başka şirkler. Ya itikadı ama diyor yani işte teşrii Allah'ın hakkıdır. İşte oy kullanmıyor falan. Bu mudur yani İslam sadece? Bir bidatın geldiği sonuç çok vahim. En sonda vardığı nokta. Kâne evveluhâ sagîran. Bu ümmette ortaya çıkan bütün bidatların evveli başlangıcı ufaktı. Yushbihul hak, hakka da benziyordu. Fehtarra bizzalike men dehale fîhe. Buna girenler aldandılar bu yüzden. Niye? Zahirde baktığında şey gibi görünüyor. hak gibi görünüyor. Yani birçok bidat var ki zahirde baktığında adamların delilleri var yani. Yani mesela şimdi haricilerin, mutezilelerin getirdiği bazı deliller var. Eğer sünneti bilmesen, eğer ilmi selefi salihten talep etmesen adama dersin ki delili var kardeşim, öyle dersin. Hakka benziyor, sonradan insanlar ne yapıyorlar? Sapıyorlar. ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِيَ الْخُرُوجَ مِنْهَا Ama sonra insan o bidatın farkına varır da diyor ondan çıkmaya güç yetiremez diyor. فَعَظُمَتْ وَصَارَتْ دِينًا يُضَانُ بِيهَا Öyle bir hal alır, öyle bir büyür ki o bidat artık adam onu din edinmiştir. O bidatı din edinmiştir, İslam zannediyordur. فَخَالَفَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ Sırat-ı müstakime muhalefet eder ve İslam dininden çıkar, öyle bir hal alır. O yüzden Müslüman'a düşen gerek itikatta gerek amelde bütün bidatları hayatından temizlemektir. Peygamberin sünnetini talep etmektir ki talep eden hakka isabet eder. Diğerleri batıldan kurtulamazlar. Belli oranda belki başta ihtilafları sadece fıskla kalır, haramla kalır. Onları dinden çıkarmaz belki ama ileriki boyutlarda ne olacak? İyi bilsinler ki o bidatları onları küfre götürecek. Sekizinci getirdiği asıl فَنْظُرْ رَحِمَكَ اللّٰهِ Allah sana rahmet etsin. Bak gidiyor. كُلُّ مَنْ سَمِعْتَ كَلَامَهُ مِنْ اَهْلِ زَمَانِكَ فَلَا تَعْجَلَنَّ Allahu Akbar. Özellikle bugün hani içinde olduğunuz ihtilaflarda altın söz. Diyor ki kendi zamanından, kendi asrından duyduğun insanların sözleri noktasında acele etme diyor. Çünkü adam yani fitnesinden emin değiliz ki biz bu adamın. O da bizim gibi yaşıyor. İlyas da sizin gibi yaşıyor. Osman da sizin gibi yaşıyor. Ahmet de sizin gibi yaşıyor. Herkes yaşıyor. Yani canını teslim edene kadar kimse şirkten emin değil. Aman onun adı var, aman o hoca diyorlar ona. Onun arkasında bir cemaat var. Yok. O da bizim gibi beşer. Fitneye düşebilir. O yüzden diyor ki sakın asrındakilerin asrında yaşayan insanların sözlerini işitirsen sakın acele etme. Niye? Araştır. Çünkü selef eminiz. Bakalım selef onlar gibi mi diyor. Bakalım selef bu asrımızdakilerin dediği gibi mi diyor. فَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى تَسْأَلْ وَتَنْظُرْ Sorup bakana, araştırana kadar sakın asrındakilerin söylediğine itikat etme. Sakın onların görüşlerine girme. هَلْ تَكَلَّمَ بِهِ أَصْحَابِ رَسُولَّهِ صَلَّهِ صَلَّهِ صَلَّهِ صَلَّهِ Bak bakalım Resulullah'ın ashabı bunu konuşmuşlar mı? اَوْ اَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَى Ya da alimlerden herhangi biri bunu konuşmuş mu? فَاِنْ وَجَدْتَ ف۪يهِ اَثَرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكْ بِهِ Baktın ki o meselede sahabeden gelen bir eser var. Eser yani rivayet, ona yapış diyor. وَلَا تَجَاوَزُوا لِشَيْءٍ وَلَا تَخْتَارُوا عَلَيْهِ شَيْئًا فَتَسْكُتُوا فِي النَّارِ Çünkü her haddini aştığın vakit, her bu noktada sahabenin önüne geçtiğin vakit iyi bil ki nereye düşeceksin? Ateşe düşeceksin. Buradan kurtulamayacaksın. Çünkü sonucu buraya götürecek seni. Yani bu o kadar önemli, bu o kadar güzel sözler ki bunlar. Bu asırda Müslümanlığın ihtiyacı olan o kadar büyük sözler ki. Önce bir şey inanıyoruz. İşte bunlar hakkın ehli. Sonra bir bakıyoruz, bir Allah bizi imtihan ediyor. Allah bize imtihanlar gönderiyor. Fitneler gönderiyor ki artık iman eden etmeyen birbirinden iyice ne olsun? Ayrılsın diye. Sonra bir fitne düşüyor insanlar arasına. Bakıyorsun herkes bir tarafa. O oraya gidiyor, o oraya gidiyor, o oraya gidiyor. Niye? Asrındakilerin sözlerini dinliyorlar. Biri diyor falan böyle diyor, biri diyor falan böyle diyor. Dön bak Resulullah'ın ashabı ne dedi bu meselede aleyhissalatü vesselam. Dön bak sahabe böyle bir şey yaptı mı? Dön bak sahabe böyle bir durumda ne tavır takındı? Çünkü Resulullah'ın ashabı fitneden emin olan Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlardı. Dokuzuncu getirdiği esas ve'alem iyi bil ki ennel hurucu minettariq alel vecihin. Dinden çıkmak, doğru yoldan sapmak iki şekilde olur diyor. Emma ahaduhuma birincisi fe raculun zalla anit tariq ve huve la yurid illa el hayr. Adamın biri vardır, alimdir. Alimlerin zellesi olur. Zelle ne demek? Ayağın tökezlemesi demek. At yolda giderken tökezlerse, bir adam yolda kayıp bir şey basar, dengesini kaybeder, toparlarsa ona zelle denir. Alimlerden bir tanesi ne yapıyor? Zelle yapıyor. Ama adam neyi istiyor bu zellede? Hayrı istiyor ama isabet edememiş. فَلَا يُقْتَد۪ي بِزِلَّتِهِ Onun zellesine tabi olunmaz diyor. فَاِنَّهُ حَالِكُنْ Çünkü o ne yapar insanı? Helak eder o zelle. Şimdi gel, İbn Abbas mutayı helal görerek ölmüş. Ulaşmamış ona o. Gel sahabeden bir cevaz buldun, yapış ona. İşte Hanifiler Darül Harp'te şu şu şartlarda faiz alınır demiş. Git o zelleye yapış, faiz de kendine şey say. İbn Abbas riba fadili faizden saymamış. Demiş o yasaklanan faiz değildir. Git ona yapış. O da faizin bir çeşidi. Fıkıh, inşallah fıkıh işlersek istikrarlı bir şekilde orada öğrenirsiniz. Ribal fadılı faizin bir çeşididir. Yasaklanan bir çeşidi değildir demiş. Git orada ona yapış. De ki işte ben bununla da amel ediyorum. Bak her alimden bir zelle alıyorsun. Ne oluyorsun ondan sonra? Dinini yerle bir ediyorsun. O yüzden İbn Abdülber Ettemhid'de Selefin icma ettiği bir söz naklediyor. Men ecma zellatil ulema fakat cema şerre kullu. Her kim alimlerin zellelerini kendinde toplarsa şerrin tamamını kendisinde toplamıştır. Bu sözü naklettikten sonra diyor ki ümmetin bu sözde ihtilaf ettiğini duymadım, görmedim diyor. Gerçekten öyle bir söz. Ve İmam Şatibi bidat ehlinin vasıflarını anlattığı kitap var biliyorsunuz. El-İyatisam kitabı. Tafsilatlı olarak şeyi anlatıyor. Bidat ehlinin vasıflarını. Diyor ki bidat ehlinin vasıflarından bir tanesi geçmiştekilerin hatalarını din edinirler diyor. Geçmiştekilerin hatalarını din edinenler bidatçılardır diyor. Bu birinci dedi ya yoldan çıkmak iki şekilde olur. Bu birinci şekli. Vel ahar ikincisi anidul hak. Adam biri hakka ne yapar? İnat eder. Ve halefe men kâne قَبْلَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Ve kendinden önce gelen muttakilere muhalefet eder. فَوَّ دَالُّنْ مُضِلُّنْ Bu adam sapmıştır, saptırılmıştır, sapıktır. شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فِي هَذِي الْاُمَّةِ Bu ümmetteki inatçı şeytanlar diyor. Şeytanun merid Saffat suresine geçiyor. İnatçı şeytan demek. فَوَّ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فِي هَذِي الْاُمَّةِ Bu ümmetteki inatçı bir şeytandır o. حَقِيقٌ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفَهُ en yuhaddira an-nas minhu. Bu hakikati öğrendikten sonra öğrenen kişiye düşen şey insanları o bidatçıdan sakındırmaktır diyor. Ve yubeyyin lin-nas qissatahu insanlara onun kıssasını anlatmasıdır diyor. İmam Ahmed'e soruyorlar. Diyorlar ki bir sene itikafa mı girmen sana daha sevimlidir yoksa bir saat bidatçının bidatı hakkında konuşmak mı? Diyor ki bana bir saat bidatçının bidatını anlatmak daha sevimlidir bir sene itikaf yapmakta. Ya birse itikaf gibi bir amelden bahsediyorsun. Gecen gündüzün ibadet, kadınlardan uzaksın, dünyadan uzaksın. Sadece Allah'ı zikrediyorsun, Allah'ı anıyorsun, Allah'a ibadet ediyorsun. Bir senelik o ibadete tercih ediyor. Niye? Bidatı birazdan gelecek. Bidatın şerri nerede? Ümmette, nefsinde değil ki. Onun çıkardığı bidattan ümmet fitneye düşecek. لِأَلَّا يَقَى أَحَدٌ فِي بِدْعَتِهِ فَيُحْلَقْ Olur ki adamın bir tanesi onun bidatının farkına varmaz, o bidata düşer de o bidat sayesinde ne olur? Helak olur diyor. O yüzden bugün İbnül Kayyim Rahimullah'ın da dediği gibi Allah subhanahu ve teala Taifetül Mansura ile yeryüzünde hüccetini her zaman tutmuş. Neyle? Delille. Delille Taifetül Mansura bütün müşriklere her zaman galiptirler. Bütün müşriklere delille üstündürler. Her asırda vardır. Ve İbnül Kayyim diyor ki bazen kılıçla üstün gelirler, bazen kılıçsız sadece hüccetle olur diyor. O yüzden her asırda hakkın ehli olan alimlerin, hakkın ehli olan Rabbani alimlerin bidatçıların bidatını reddetmek noktasında sürekli ne yapmaları lazım? Sürekli telifler yapmaları, sürekli ortaya eserler koymaları lazım. Bakın Cehmiye'nin fitnesi çıkmış. Ehl-i Sünnet'ten 150 tane eser sayarım size. Er-Raddu ala Cehmiye, Er-Raddu ala Cehmiye. İşi gücü bırakmışlar Cehmiye reddi yazdı. İmam Ahmed'in var, Bukhari'nin var, onun var, bunun var. Hepsi yazmışlar. Niye? Asrın fitnesi bu. O dönemdeki fitne buydu. Kur'an mahluktur fitnesi olduğu dönemde esma sıfat yazmaya başlamış alimler. Bugün var mı esma sıfat fitnesi? Yok. Zaten esma sıfat tevhidini bilmeyen adam hak, rububiyet, uluhiyette de Allah'a başkasına ortak koşuyordur. Hiç konuşmuyorsun esma sıfatı. Zaten rububiyeti ve uluhiyeti düzelten adam esma sıfatını da düzeltiyor. Ama o dönemde esma ve sıfat tevhidi problemdir. Rububiyette şirk yok. Uluhiyette de yok. Şeriat devleti var. İnsanlar Allah'tan başkasına ibadet etmiyorlar. Hüküm Allah'ın, teşri Allah'ın, tahakküm mahkeme sadece Allah'a yapılıyor. Öyle bir yerde uluhiyette şirk yok. Nerede çıktı? İsim ve sıfatta. O yüzden ulema oturdular isim sıfatta yazdılar da yazdılar. El-İçtimai Cuyuşul İslamiye kitabı var İbnül Kayyum'un. Orada cehmileri tekfir eden, cehmiler hakkında en ağır sözleri bulunan alimlerin sözlerini toplamış 300 tane alim sayıyor İbnül Kayyum Rahimahullah. 60 beldeden fakihlerin icmasını naklediyor bunların kafir olduğuna dair. Niye bunu yapmış? Çünkü insanlar olur da onların bidatına düşerler de helak olurlar diye yapmışlar. O yüzden Müslüman sünneti bilecek. O yüzden Müslüman sünnet nedir, bidat nedir ayrımını bilecek. Onu bilmek için de doğru bir menheç, doğru bir metot var. Ben bu Risale'yi seçtim ders olarak. Sebebi menheçlerdeki o problemleri, menheçlerdeki o metotlardaki müşkilatları giderelim diye. Bizim çünkü bir menhecimiz var, bizim bir metodumuz var. Bizim diğer insanlarla farkımız onlar akıllarla, fikirlerle hareket ederler. Biz esere tabi olmakla hareket ederiz. Biz bu noktada bütün bidat ehlinden, bütün şirk ehlinden beriyiz. Onlardan uzağız. Hafta inşallah kaldığımız yerden 10. maddeden devam edeceğiz Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimin ve şeytanımın şerrindendir. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.